Agi Scholl będzie naszym gościem w Klubie Trójki. Zapraszam po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Na zegarach już 23, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. O tym, jak ważna jest wiarygodność w polityce, mówi Jarosław Kaczyński i krytykuje PO. Donald Tusk zachęca do głosowania na kandydatów Koalicji Europejskiej. Za chwilę polityczne podsumowanie soboty na 8 dni przed wyborami. Powiemy także o uroczystościach na Monte Cassino z udziałem prezydentów Polski i Włoch. W polityce wiarygodność jest wartością, którą trzeba cenić bardzo wysoko. Ona jest fundamentem demokracji, tak mówił w Krakowie szef PiS-u, który spotkał się z Akademickim Klubem Obywatelskim imienia Lecha Kaczyńskiego. To oczywiste krzywoprzysięstwo, dodawał Jarosław Kaczyński, wskazując na deklarację europejską Platformy Obywatelskiej z 2003 roku. Jeżeli ktoś zupełnie co innego głosi, a co innego robi, to wtedy cały mechanizm demokratyczny oparty na wyborze jest w gruncie rzeczy aktem manipulacji, a nie aktem, który ma wyrażać wolę społeczeństwa czy części społeczeństwa. Ja przypomnijmy, w dokumencie nazwanym Deklaracją Krakowską posłowie Platformy Obywatelskiej przyjęli 5 zobowiązań i celów tej partii w związku z przystąpieniem Polski do Unii. Zobowiązali się do obrony praw religii i rodziny oraz walki o interesy gospodarcze polskich przedsiębiorców i rolników we wspólnocie. Z kolei Donald Tusk podczas marszu Polska w Europie, który przeszedł ulicami Warszawy, mówił między innymi: głosując na Europę i silną Polskę w Europie, głosujecie też na wolną, demokratyczną Polskę bez strachu, bez przymusu, bez pogardy wobec drugiego. Przewodniczący Rady Europejskiej apelował o poparcie w eurowyborach kandydatów Koalicji Europejskiej. Ja, tak jak wam powiedziałem, wierzę i chciałbym, żebyście wy uwierzyli nie mi na słowo, ale we własne doświadczenie. Na nich na pewno w tej sprawie się nie zawiedziecie. Oni niczego nie muszą udowadniać. W marszu wzięli udział liderzy partii wchodzących w skład Koalicji Europejskiej oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Swoją konwencję w Kozie Głowach koło Poznania zorganizowali politycy Kukiz15. Szef tego ugrupowania Paweł Kukiz krytykował PO i PiS, zarzucając politykom tych partii grę pozorów. Podkreślał, że nie można zlekceważyć wyborów do Parlamentu Europejskiego, ponieważ to decyzja, czy dążymy do suwerenności Polski w ramach Unii. Lider Wiosny Robert Biedroń podczas konwencji w Warszawie powiedział, że jego ugrupowanie żąda powołania sejmowej komisji do spraw zadośćuczynienia ofiarom Kościoła katolickiego oraz zbadania przypadków pedofilii w Kościele. Lewica Razem z kolei zorganizowała piknik europejski w Warszawie. Wychodzimy dzisiaj na ulicę w 80 miastach i miasteczkach, bo nie mamy zaprzyjaźnionych telewizji, a wielkie media mają oczywiste sympatie. Tak mówił lider tej koalicji Adrian Zandberg. Wybory do Parlamentu Europejskiego już w następną niedzielę. W serwisie Trójki kolejne tematy. W 75. rocznicę zdobycia Monte Cassino prezydenci Polski i Włoch oddali hołd polskim żołnierzom, którzy zdobyli wzgórze, otwierając aliantom drogę na Rzym. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że żołnierze drugiego Korpusu Polskiego chcieli iść, jak głosi hymn, z ziemi włoskiej do Polski, ale blisko 1000 z nich poległo w walce, a po wojnie wielu nie wróciło do komunistycznego kraju. Jak mówił prezydent, legenda przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń. Wszystkie pokolenia kolejne chciały wolnej, suwerennej, niepodległej Polski i pokolenie ich dzieci tą Polskę odzyskało. To także dzięki nim jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Po raz pierwszy na uroczystościach rocznicowych pojawił się prezydent Włoch Sergio Mattarella, który podkreślił, że czyn polskich żołnierzy miał ogromne znaczenie. Zrobili to, by wyzwolić Włochy z nazistowskiego faszyzmu i by umożliwić narodziny nowej Europy. Na zakończenie uroczystości weterani II Korpusu Polskiego przekazali młodemu pokoleniu testament oraz replikę proporca, który zatknięto 75 lat temu na zdobytym klasztorze. Z Cassino Karol Darmoros, Polskie Radio. 18 maja 1944 roku po niezwykle zaciętych walkach II Korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa zdobył wzgórze Monte Cassino wraz z znajdującym się na nim klasztorem. W bitwie zginęło prawie 1000 polskich żołnierzy, niemal 3000 zostało rannych, a prawie 350 uznano za zaginionych. Ostrzeżenie przed burzami z gradem nadal obowiązuje w województwach wschodnich i centralnych. Podczas burz może spaść lokalnie do 40 0,5 ml deszczu i też mogą występować porywy wiatru do 80 km na godzinę. A jak informuje synoptyk Katarzyna Ścisłowska z IMGW, jutro jeszcze więcej burz. Jutro te burze już na praktycznie obszarze całego kraju będą występowały i no, też prawdopodobnie będą wydane na te burze ostrzeżenia. Będzie za to coraz cieplej, ale o szczegółach już po wiadomościach sportowych. Kolejny serwis w Trójce o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Polskie siatkarki wygrały turniej w Montreux. Towarzyski, ale zawsze z udziałem dobrych zespołów. Dziś w finale Polki wygrały z Japonkami 3-1, a najlepszą zawodniczką zawodów została Malwina Smarzyk, atakująca naszej reprezentacji. W Warszawie doskonale wszystko szło do półfinałów. Nie było jednak zwycięstwa Dudka w żużlowym Grand Prix Polski, ale były za to emocje. Niestety nie ma pierwszego triumfu Polaka na PGA Narodowym. W zeszłym roku blisko był Maciej Janowski, dzisiaj Patryk Dudek, ale skończyło się na trzecim miejscu. No cieszę się niezmiernie jednak, złość sportowa we mnie jest bardzo taka podrażniona, ponieważ powinienem ten półfinał i finał wygrać. Jednak troszkę mnie tam pola startowe zaskoczyły. Później było widać, że w końcówce zawodów najkorzystniej było jechać przy krawężniku i tej linii było trzeba się tam trzymać. I w sumie jechałem później swoje, żeby dowieźć cenne punkty, medal, więc okej. I jedziemy dalej. Piątą warszawską rundę Mistrzostw Świata wygrał Duńczyk Leon Madsen, a na drugim uplasował się Szwed Fredrik Lindgren. Czwarta lokata dla Nilsa Christiana Iversena. Wielką niespodzianką był brak formy broniącego tytułu trzykrotnego Mistrza Świata Brytyjczyka Taja Wupindena, który nawet nie otarł się o półfinał. Co najważniejsze, pierwszym liderem klasyfikacji generalnej jest Patryk Dudek. Tyle ze Stadionu Narodowego w Warszawie. Adam Malecki. Piłkarze Miedzi Legnica mimo wyjazdowego zwycięstwa nad Wisłą Kraków 5-4 spadli z Ekstraklasy. Trener Miedzi Dominik Nowak. Stałem się przez ten czas też, nie ukrywam, my wszyscy zresztą i klub Miedzi Legnica bogatszy o doświadczenia, a to co najważniejsze, przede wszystkim wiemy dzisiaj jeszcze ile pracy nas czeka. Powtarzam, wiemy ile tej pracy nas czeka. Miedź spadła, bo miała punkt mniej niż Wisła Płock, która zremisowała u siebie ze zdegradowanym Zagłębiem Sosnowiec 0-0. W pozostałych meczach Śląsk pokonał Arkę 4-0, a Korona przegrała z Górnikiem 0-3. Znowu dwa gole Igora Angulo, który został królem strzelców Ekstraklasy. Chwali Hiszpana bardzo trener Marcin Brosz. Wydaje mi się, że po wojnie to jest drugi wyczyn, albo pierwszy, że zawodnik dwa sezony z rzędu strzela powyżej 20 bramek i Igor dał nam bardzo ważne punkty w pierwszej lidze, dające szansę na to, że dzisiaj tu jesteśmy i podtrzymuje swoją formę tak ważną dla siebie, ale w szczególności dla całego naszego klubu. W Niemczech Bayern zdobył mistrzostwo Bundesligi, a Robert Lewandowski znowu już czwarty raz został najskuteczniejszym piłkarzem rozgrywek. Piłkarze Benfiki Lizbona wywalczyli mistrzostwo Portugalii. Na finiszu tylko o 2 punkty wyprzedzili FC Porto. W finale Pucharu Anglii Manchester City w rozegranym na stadionie Wembley meczu wygrał z Watfordem 6-0. W rozgrywkach ligowych w kraju w drugim meczu półfinałowym koszykarzy Arka Gdynia wygrała z Anwilem Włocławek 78-65 i w play-off prowadzi 2-0, a gra się do 3 zwycięstw. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce są już w finale Mistrzostw Polski. W rewanżowym meczu półfinałowym pokonali Gwardię Opole 37-28. Mogło być lepiej, narzekał Mateusz Jankowski z Gwardii. Przegraliśmy 9 bramkami, nie mówię, żebyśmy wygrali, ale gdybyśmy byli cały czas skoncentrowani na tym, co mamy robić, myślę, że ten wynik mógł być ciut lepszy. Nie mówię, że zwycięstwo, ale na pewno ciut lepszy. I jeszcze o piłce ręcznej. Zawodniczki Zagłębia Lubin po raz 5 w historii zdobyły Puchar Polski. W finale pokonały Pogoń Szczecin 25-19. Jutro trzecia strona medalu od godziny 17 aż do 20, bo będziemy na bieżąco śledzić mecz o Mistrzostwo Polski. Będziemy na stadionach i w Gliwicach, i w Warszawie. Ale nie tylko piłka. Jutro w programie proszę dołączyć do nas tuż po 17. Jutro. No teraz jeszcze powtórzmy. Dzisiaj możliwa jeszcze burza na wschodzie i w centrum. Jutro już w całym kraju. Za to coraz cieplej. Tej nocy 11-13 stopni. Jutro przeważnie od 21 do 25. Trochę chłodniej będzie nad morzem, bo tam od 18 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Obecnie najsławniejszy tenor globu. Wzór dla wielu młodych artystów. Mistrz Piotr Beczała. Znalazł dla mnie czas, aby porozmawiać o pokorze, cierpliwości i o tym, że niczego w życiu nie żałuje. Można zacytować pewną francuską szansonistkę Je ne regrette rien. Wszystkie decyzje, które zostały przeze mnie podjęte, podjąłbym znowu. I tak to się po prostu potoczyło. W najbliższą niedzielę po godzinie 7 rano w Muzycznych Rozmowach spotkanie z gwiazdą światowej opery Piotrem Beczałą. Zapraszam, Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nie ukrywam, że nad moją głową znowu rozpętało się piekło. Jestem w samym szczycie sezonu i co chwila wędruję gdzieś po Polsce. Mało mi pozostaje czasu na szukanie jakichś specyficznych, dramatycznych momentów z historii jazzu, które mógłbym Państwu przypomnieć, więc dzisiaj postanowiłem, że pójdę po najprostszej linii i zaproponuję Państwu muzykę najwyższego sortu, która po prostu nazywa się John Coltrane. To nieprawdopodobny geniusz w historii jazzu. Zresztą wystarczy przyjrzeć się nieco jego karierze. Przecież ona trwała wcale nie tak długo. Jeśli pomówimy o widocznych jego występach, nagraniach, trwało to zaledwie kilkanaście lat. W tym czasie Coltrane zdążył przewrócić całą jazzową muzykę do góry nogami i, nawiasem mówiąc, miał szczęście, pozostawił nam bardzo wiele najrozmaitszych, najwspanialszych nagrań. Ale to jeszcze nie wszystko. Po jego śmierci nagle zapanowała moda na przypominanie sobie, gdzie jeszcze znajdzie się jakaś tasiemka z Coltrane'owskimi nagraniami. Powstało mnóstwo piratów ze wszelkiego rodzaju, choćby nawet przypadkiem rejestrowanych koncertów, ale nie tylko. Okazało się, że również mamy jeszcze w zanadrzu bardzo wiele studyjnych nagrań do tej pory niepublikowanych. I taką sensacją ubiegłego roku stał się tak zwany zgubiony album. Jak to należy rozumieć? Troszkę trudno mi sobie wyobrazić, że komuś nagle taśma wypadła z ręki i gdzieś się zakała, pućkała pod szafę, a po 50 latach sprzątaczka wygrzebała ją pogrzebaczem. Oczywiście, że nie. To na pewno musiało gdzieś leżeć na półkach, tyle, że trzeba się zastanowić nad tym, jak Coltrane miał zwyczaj nagrywać swoje arcydzieła. Rzadko kiedy pojawiał się w studiu, aby nagrać od początku do końca z góry zaplanowany cały album. Coltrane wchodził do studia wtedy, kiedy po prostu miał jakieś nowe pomysły, albo wydawało mu się, że ma jakiś specyficzny dzień do dobrego grania, rejestrował, co się dało, to wszystko wędrowało oczywiście na jego wspaniałą półeczkę, a co z tego zostanie później wykorzystane w którym albumie, to już była zupełnie dalsza sprawa i niejednokrotnie te nagrania były mieszane z najróżniejszych sekcji i starano się, żeby po prostu miało to jakiś obraz całości. Właśnie ten Lost Album jednak pochodzi z roku 63, a zatem musiała to być albo jedna, albo jakieś bardzo bliskie siebie sesje. To był mniej więcej ten okres, kiedy Coltrane wypuścił na rynek swą genialną płytę Impressions. I dodajmy, nawiasem mówiąc, że to Impressions pochodziło z 2 lata wcześniejszej sesji w klubie Village Vanguard. Tak więc te nagrania zostały odłożone na później, no trudno powiedzieć z jakich względów. Być może były tam jakieś nagrania tematów, które już ukazały się na płytach w ciekawszych koncertowych wersjach. A może ktoś doszedł do wniosku, że było już za dużo bluesów? No, powody mogły być rozmaite. W każdym bądź razie mamy w tej chwili ten nowy, zgubiony album, który dokumentuje nam mniej więcej stan rzeczy w kwartecie Coltrane'a z roku 63. Przypomnijmy, że towarzyszyli mu tutaj McCoy Tyner na fortepianie, Jimmy Garrison na basie, Elvin Jones perkusja, czyli ten optymalny skład. Niektórych utworów Coltrane nie zdążył nawet ponazywać i ukazywały się one później pod tytułami niezatytułowany, niezidentyfikowany i tak dalej. Właśnie to, co mam Państwu w tej chwili do przypomnienia, to taki utworek, w którym Coltrane demonstruje się jako sopranista i który nosi tytuł Untitled Original. We'll be right back. Untitled Original, John Coltrane Quartet, i nagranie to pochodzi z płyty zatytułowanej Lost Album, czyli jak gdyby zgubiony album, opublikowanej dopiero po raz pierwszy w tym, no nie, nie w tym, w ubiegłym roku. Było to pewną sensacją, a ja szczerze mówiąc zastanawiam się ciągle, czy jeszcze gdzieś tam na półeczkach nie istnieją jakieś zapomniane nagrania Coltrane'a wcześniej niewykorzystane. A sporo było już wykorzystanych, bo między innymi już w 78 roku, czyli niedługo po śmierci, ukazał się album zatytułowany Inner Spaces, gdzie mamy muzyczkę, no powiedzmy troszeczkę już innego gatunku, bo tu sięgamy w rok 65, który według mnie jest absolutnym apogeum twórczości Coltrane'a. I mamy ten sam skład i znowuż mamy utworek pod tytułem niezatytułowany. Grają ci sami muzycy, więc McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. We'll be right back. To było niezatytułowane nagranie z albumu Inner Spaces, a ten album wydano już w roku 78 z wszelkich nagrań, jakie pozostały po Coltrane'ie niewykorzystane i niepublikowane wcześniej. Jeśli Państwo zwrócicie uwagę, to nie sięgam w tym programie po żadne piraty. To wszystko są albumy wydane legalnie przez firmę Impulse, nagraną porządnie, studyjnie, jak należy. Ale ten trzeci przypadek będzie troszeczkę inny. Fakt, że to są jedne z najbardziej oszałamiających nagrań Coltrane'a, jakie znam, i warto się było mocno potrudzić, aby je w końcu właśnie legalnie wydać. Początkowo one nawet krążyły jako tak zwane piraty, ale akustycznie tam sporo brakowało do doskonałości, a poza tym to była rejestracja radiowa z transmisji przeprowadzanej bezpośrednio z nowojorskiego klubu Half Note. I dopiero w 2005 roku wpadł wreszcie ktoś na pomysł, że te nagrania należy po pierwsze zalegalizować, po drugie odrestaurować tak, aby nie różniły się brzmieniowo od wszelkich innych studyjnych tworów. No i wreszcie w ten sposób powstał ten wspaniały album Live at Half Note. To są aż dwie płyty, kompletnego szaleństwa. Nie wiadomo, jaki diabeł wstąpił wówczas w tych wszystkich muzyków. Wszystkich, od początku do końca. Bo zaczyna się to, no powiedzmy tak, jak u Coltrane'a zwyczajnie, czyli wspaniale, ale potem nagle coś się zaczyna rozkręcać. Coltrane wpada w jakiś amok i przez blisko 30 minut nikogo innego nie wypuszcza na solo. Po prostu jest w transie od początku do końca. A zwracam uwagę, że Coltrane'owi niejednokrotnie wypominano te wszelkie wspaniałe odkrycia w dziedzinie harmonii, formy, brzmienia, diabli wiedzą czego. Natomiast tym najważniejszym elementem zawsze była towarzysząca mu nieprawdopodobna energia. Pytanie, czy zdołałby ją uzyskać bez poparcia swoich trzech partnerów. Popatrzmy na basie Jimmy Garrison. Rzadko kiedy słyszymy go na nagraniach wyraźnie, no bo jak tu usłyszeć akustyczny bas obok szalejącego Elvina Jonesa? A tutaj będziemy mieli przynajmniej na początku okazję wyraźnie go usłyszeć. Dalej, McCoy Tyner, pianista na swój sposób genialny, który po pierwsze miał dynamit w palcach pasujący do tej formacji, ale miał też szczególną umiejętność akompaniowania w taki sposób, że nie wiązał Coltrane'a harmonicznie, nawet w najdrobniejszym stopniu. No i wreszcie ten Elvin Jones, który dorównuje liderowi, jego po prostu roznosi od początku do końca. No i popatrzmy, jak się ta akcja rozwija. Pierwszy wyprzęga z zespołu McCoy Tyner. Dochodzi do wniosku, że lepiej będzie zostawić jak najwięcej przestrzeni Coltrane'owi. Ale wkrótce po nim wyprzęga również Jimmy Garrison i zostaje tylko ta szalona dwójka. Oczywiście na finał wszyscy znowuż pojawiają się razem. A zatem posłuchajmy, to jest szczególny utworek. Nazywa się One Down, One Up. Znam wiele wersji tego właśnie utworu nagranego przez kwartet Coltrane'a. I co mnie zadziwia, za każdym razem temat jest zupełnie inny, niepodobny do wcześniejszych wersji. Natomiast najczęściej wspólna pozostaje jakaś koncepcja, która zaczyna się od skali całotonowej, aczkolwiek bardzo szybko potem następuje już kompletna, niekontrolowana swoboda. A zatem, drodzy Państwo, jesteśmy dopiero gdzieś w połowie naszego programu, a ja już mówię wam na zapas dobranoc, ponieważ to, co usłyszymy, trwa ponad 27 minut i ani jednej sekundki nie warto z tego uronić. A zatem John Coltrane i jego kwartet, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones, a ja mówię już państwu dobranoc. Były to niejako na zapas, bo przecież ciągle jeszcze są trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.